پدې آیات مبارکه کې الله خپل حبیب تا تعلیم او ادب ورکړي او د دې په زمن کې امت هم دا ادب دې چې دې او کار د کولو د نو کولو خبره کوي په آینده زمانه کې نو ان شاء الله تعالی ورسروي ذکر دراتون کی حالات و علم دا اللہ سر دے کل انسان سواده کئی او س خبر کول اراده لري خدا اللہ غا ارادہ دد ارادی پلار کی رکاوٹ جوش فرمائی ولا تقولن خام خاتم وایا اے حبیب لشئن یوشی بارکی انی فاعلن چی بیشک زب کون کے مزالک داکار غدن سباتا الا ان یشاء اللہ مگر داور سروایا کچری خوخشید اللہ او دیوے کل بخاری شریف اور روایت مفسرین ذکر کریں چه حضرت سلیمان علیہ الصلات والسلام غړي بیانوي وی او هغه فرمایل چې زبا د نن شپې نه د دې خود بیانو سره صحبت کو او ماتب الله د دې ټول بیانو نا بچی راکې او دا طول بل اللہ پلارک مجاہدین وی جہاد بکئی و انشاء اللہ تعالی دا حضرت سلیمان علیہ السلام نحیر شد نو پدغ دنو بی بیانو کی دیوی بی بی بچیم پیدا نشو او دیوی بی بی نیو ٹکڑا پیدا شوا او بیا سلیمان علیہ السلام اللہ طرف تو متوجہ شو نو دار انشاء الله ویلو هغه برکات ذکر کړي موعد یوشی بارکی چې زب کوم کې امدا سبا الا ان یشاء الله مگر دا وایا ک چری خوښید الله زکه کله د بنده خوښ وي لیکن دا الله خوښ چني سکیږي نا فرمای و ما تشاؤون الا ان یشاء الله ستاسو په خوښه یو کار نکیږي مگر چې د الله خوښ د هر نبی دا خوښه وا چې دا ټول امت ایمان راړي لیکن چې د الله خوښه نوا نو د نبی هغه خوښي د الله په مشیت کې سره د بدل رانو وسته وذکر ربک اور آیا د وخت پر رب اذا نسیتا کل چې در نهیر شي رایا دا وقت پل رب یعنی کل چتا نهیر شی اذا نسیت وذکر ربک اذا نسیت کدا ماناوا چه انشاءاللہ در نئیر شو نو انشاءاللہ وایا سنت پی ادا کی گئی وی بکال پستی موئی و دغم ردا چه مسئلے کی یعنی پا حکم کی فرق راضی پنیز دے امامانو اولماء وانے وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِیتَ دا قولم دو علماء دے چرایا دا ورب خپل کلچ در نئیر شی یعنی کلچ غصہ شی چکل غصہ شی تو دو غصے پا وقت کی اللہ رب العزت رایا دا وا او دا یوم السلام علماء دل تا ذکر کری وی چکل دربانی حیر راشین و اللہ رایات کا زکا دار آیا دول صفت اللہ دے چی اللہ تعالی و خبر رایا دا کی او اکثر نیک خبر شیطان سڑی نہیں رہی ندائی و مسلم و مستازان و عالمان ناوری دلی وی کل اس خبر حیر شنو ذکر شورو کا یا اللہ یا رحمان یا رحیم آ خبر ورسر رایا دش وذکر ربک اذا نسیتا صدر نکل حیر شنو اللہ رایا دا زکا دا حیرول د نیک خبرې هیرول څه کوي شیطان کوي لکه حضرت موسی علیہ السلام بارک در لدی صورت کې را روان دي صورت کې در تر روان دي چې هغه مرګره ځان فراغست او سفر کولو ناغمه علامه چې دی مې کی کمزه کی روح راشي او دریاب ته ورټوب کو نو دا غمند رسدا چې دا دواړه عظیم اشخاص لټای نمای ژوندیشو ورټوب کو او هغه خادم چې موسی علیه السلام را پاسینو زبور تر یادو نو بیا وای و ما انسانیه الا الشیطان ان اذکر دا قرآن پاک طریقہ دا چھے دے ہیری نسبت شیطان تکی لکہ یوسف علیہ السلام عمر گری لوی چھے تخلاصی گی وذکرنی عند ربک بادشاہ روان نے بہوئے او دا دا پخان عادت دے بادشاہانو چھے بلا گناہ دی او سڑے جل کی بنکڑے کلونو شل پختنا قدر لے نکی ورکل پدی خبر حضرت تسلی حاصلے گی لگا بعض علماء مجاہدین مسلمانان بے تپو سجل کی پراتی ندا آغای دا زلو پتھائی دائی چی یوسف علیہ السلام لوگو را سو کال بلا سگنا او بلا تپو سجل کی پروت ناغ جیلی خلاصی دو غطے بادشاہ لب ہوئے چی او بی گنا سڑے دو رکال او شل بلا تپو سپروت تے نا اللہ وی فانساہ الشیطان شیطان داغن خبره ہی رکھ نچون کی دا حیرے دل دا شیطان دا طرف نئی کل چی سہیر شین و اللہ را یاد و یو آیات کی دا مانا موا وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِیتَ او خاص کر یا اللہ یا رحمانو یا رحیم یا سو پی ریچی ہوئے کنا ندازم تجربم دا کل خبره ہی رشی یا مرگر ناسوی خبره میں کول ہی رشوا نو سو پیری چی دا ذکر رکی نو وذکر ربک اذا نسیت رایا دا وقت پل رب کل چی در نحیر شی یا کل غضب و غصر آگئے نو شیطان غضب و غصر آولی کل پا غصر کی پسڑی دا سی کارو نو کی ایمان نے اخلاص کی دبی بی نے اخلاص کی دمال نے اخلاص کی لک ساتھ چی غصر لارا شی بیا دے دیر افسوس کئی خود تمام عمر غلاس مرورل بیا د دې سپکار ناراضي نو خو غصره الله زر الله را یاد کا وذکر ربک اذا نسیت را یاد وقت الرب کله چې در نه هیر شي کله چې در نه هیر شي نو خپل رب را یاد وا وقل وایا عسى نزدیدا ان يهدینی ربی چې توفیق برا کی ما طرف زما او بخی ما طرف زما لأقرب دیر نزد من هذا د دی واقید اصحاب کهفنا رشدا په هدایت کولو کې خلق تا ما ذلا سن با الله دا سي دا ذکرونه سرغن کی ما تا الله دا سي لار او خي چا غب دا اصحاب کهفنا د خلق د هدایت د پار ډیر نزد ادي کې شک نشتا چې معجزات نور پیغمبرانو ته ملاو کرامات اولیاء کرام ته ملاو خصچ رسول الله ته ملاو دین او عزت نه دی ملاو کم شی او کم معجزات او کم کمال چې الله خپل حبیب ته ورکړي داغه مثال په دنیا کې نشته وقل وای عسى نزدید ان يهدینی ربی چې هدایت وو کی ما ته رب زما لاقرب د پار د ډیر نزدید من هازاد دی واقعی دا سابقہ فنا رشدا یعنی پا ہدایت کولو کی خلقو تا ولبسو وقت ارکڑو دی فی کهفهم پدی غار خپل کی ثلاث مئت سنینا دریس و کلنا وزدادو تسعا او زیادوی دی نه نورم سیوا کئی یعنی درے سوا او نہ کالے تیر کڑی بعض علماء دا ویلی چہ دا درے سوا د شمس او د نور په حساب او دا نہ په سیوا د قمر په حساب والے دا د بعض عالمانو قول لے چہ دا درے سوا شمسی حساب سرا وای هر شمسی سل کالا د قمری په اعتبار سره په درې سیوا کیږي نو درې سو کې درې درې نو نه په سیوا شول ولبسو وخت یې کړو دی اولیاء کرامو چې دی الله او د کړو او بغیر د خوراک او اسکاک نه دی روغ رمټ ساتلی او فی کهفهم په غار د دوی کې 300 سنینا دریس و کلونا وزدادو تسعا او زیاتوی دی نه نورم وزدادو تسعا او دی زیاتوی نه نورم. امام ابن کثیر وی دسپگمی پا حساب سر دریس و نه کال ری او د شمس په حساب سره درې سو کال دی د شمس په حساب باندې درې سو کال دی. قل الله اعلم بما لبسوا ورتوا يا الله خپو هدا پاغ سبانی چې دی وخت تیر کړ ورتوا يا الله خپو هدا پاغ سبانی چې دی وخت تیر کړ. یعنی کله تا نه تپوسو چې څومره وخت غار کې تیر کړو او تا سره کله علم ني نو بیا توقف وکاو چې کله الله خبردارې ورکو نا هوئ لشل چې درې سو او نه کاله. خو دې کې علماء تفسیرونه د سلف صالحینو دا اقوالو چې دا درې سو نه کاله دا قران غ حقیقت عمر ذکر کو کدا دا یهودیان او قول ذکر کو لکه تاسو لګوره مخ کی تیر شول دا دوه قولونه دی یهودیان نقل کل سیقولون ثلاثه الرابعهم کلبهم. قران شریف ته ګوره ای سوچ کوی سیقولون زرد شدا یهود او اهل کتاب بوئی دریو سلورم اس پہ ګوره دا دای قول نقل کو او زرد چې زنی په پکې وای چې پینرو سادسهم قلبهم شپغم اس پہ بیا الله او رجمن بالغیب دا یعنی دا اٹکل او د ګمان خبرې دي. نو باز علما دې طرف ته لاړ دي چې دا درې سوا او نه کالم د یهود د قول حکایت ذکر کو خبره ته مخیال رسید دا پر مفسرین کې او مفسر د داغلم د امام قتاده تابعی دی دا غدا قول دی او هغه یو قرت منسوب کړی دی ابن مسعود رضی الله عنه تا او یو قول پا دے کہ دے ابن عباس رضی اللہ عنہم آمشتا جمہور علماء پا دی سوچ کوئی چہ دا دے یہودیانو دا قول حکایت ندے بلکہ دا اللہ حقیقت حال ذکر کو اد امام قطع دا قول علماء لکلی چہ کمزور رہے او کم نسبت چہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تکڑے میں ابن کثیر وئی دا قیرت شازہ دے او دے کہ انقطاع دا اور روح المانی لکلی چی ابن عباس رضی اللہ عنہما تا دا کم قول منصوب دے چی دا دا یہود دا قول حکایت تے نو دا قول صحیح لے پا خبر اور سیر نو دی علماء دا خبر کروا خو جمہور پا دیدی چی نا دا دا یہودیانو دا قول او دا غی حکایت نو نقل کرے بلکہ دا اللہ پورا حقیقت حال سرگن کرے دا دا جمہور مسلک دے وَلَبِسُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. او یو عالم لے اگر قصص القرآن لکھی گرو یو قصص القرآن یو قصص النبیین لے دا چرتا ناپوہ سڑی لکھلے او پڑیر و دروغ و ضعیف و خبر و مشتمل نو قصص النبیین نظام ساتے یو قصص القرآن لے دا یو دیر مشہور عالم لکھلے یو دیر مشہور عالم لکھلے مولانا حفظ الرحمن او دا غدیر کل کتاب دے قصص القرآن اغم دے کہ گرہ دغی قول تا ترجیح ورکڑے چہ دا دے یہود دے قول حکایت نقل کرے او پا دے اخپل خبر دلیل دا ذکر کرے چی چون کی قرآن پاک دا کسی مکان دا غی زمان دا رنگی دا سو کسی دا غی دا عمر شمیر چون کی دے کسی فائدہ نشتا نو دا نذکر کئی نو دا دے یہود قول لے علماء لکلی چی دے دے کداغو قولم صحیح رہے کلب اللین الوی عظیم سڑے وی وی او قول بیدا سے ذکر کردے چاپا جمہورو نا خلافی دا جمہور قول سڑے جمہور علماء پدی دی چی دا اللہ دا دی دا وقت تیرے دو پورا حقیقت او حکایت نقل کردے او دا غکم قولو نا چی دی ناغے کے دا غزعفو ولد سوفی کہتے ہیں وقت تیر کڑے او دئی فی کہتہم پدی غار خپل کی ثلاث مئت سنینا دریس و کلونا وزدادو تسا او زیاد کڑیو وزدادو زیادوی دئی تسا نه نور قل الله اعلم بما لبسوا ورتوا يا الله خپو د پاغ سبانه چې دی وخت تیر کړو لکه ګور الته یې چې دی درې دی او سلورم سپې دې پیز دې شپګم سپې دې بیا قران حقیقت حال ذکر کو چې داو او وتم سپې دې او بیا وې قر ربي اعلم بعدتهم چون کې راي شمیر سره سديني فائدہ نشتا نو آیا بس الله په دې خپو غره بدې دې چې موي قل الله اعلم بما لبسوا چون کې دا غي په واقعیا کې کم حکمتونه چو نا غ ذکر شل مودا یا لګو یا ډیروا نفاغی کی چون کی سدینی فائدہ د دنیا و خیرت نوا نظر کوئی قل اللہ آلم بما لبیسو ورطوائی اللہ خپو دے پاغس چدئی وقت تیر کرے لہو غیب السماوات والارض دادر توز دے واقعی خلاصا و نتیجہ ذکر کئی چکل دمر الوی اولیاء کرام چید کرامت خاوندان دی قرآن پاک دا غید ولایت ذکر کرے او غی دریو سو او نهو کالو توی چی او رزمو تیر کڑی یعنی ما نو نتیجه سرواتا لہو غیب السماوات والارد خاص اللہ لر علم دا پتو سی زنو دا آسمانو نو دزمکو نے او پا غیب دا آسمانو نو دزمکو ناو لیا پوئی گی کپوئی دے نو صحابی کحب پوشر نام بی علیہ السلام پوئی گی کپوئی دے نو نبی علیہ السلام خویلو چی سباب در لواب او پینزل لسر زی وحی بندشو لہو غیب السماوات والارض خاص دی اللہ لرا علم دا پتو سی زنو دا اسمانو نو دزمکو دے دا اسمانو نو دزمکو پا پتو او پا غائب سی زنو خبردار صرف او صرف ذات دا اللہ رب العزت تے ذات دا اللہ رب العزت تے اب سر بیہی و اسمع دیتا ویسی غید تعجب او دا اللہ پا صفاتو کم سی غید تعجب راضی اب سر بیہی سا عجیب اللہ لدن کے دے دا اللہ لدن دا مخلوق گنتی نری ذکر اللہ لدن پا تمام و کائنات وی ہاتھ کڑے اب سر بیہی سا عجیب لدن کے دے و اسمع او سا عجیب اللہ لدن کے دے دا تمام و خلقو خبری اوری دا تمام و خلقو حالات دا اللہ نپت نری اب سر بیہی و اسمع سا عجیب اللہ لدن کے دے و اسمع او سا عجیب اللہ رب العزت او ریدن کے دے ما لہم نشت دے دوی دا پارا ما لہم نشت دے دوی دا پارا من دونی ہی دا ما لہم کی لہم ضمیر چا تراجی دے یعنی نشت دے دی اسمانون و زمک والو لرا لکا مخد سماوات او داردی زکرشو ما لہم نشت دے دی اسمانون و زمک والو لرا من دونه علاوه دی اللہ نا من ولین سوک دوست او مددگار چه دی حاجتو ندی فوق الاسباب پورا کی نشت دی اسمانو نوزمکو دو والاو دا پارا من دونه علاوه دی اللہ نا من ولین سوک دوست یا ما لهم نو دی اصحاب کف دا پارا من دونه علاوه دا اللہ نمی ولین سوک مددگار چه دی دا مشرکان و تکلیف نبچ کل او دمر اگد مدے بغیر دا فراک و اسکاک نو ساتن ولا یشرک فی حکمه احدا نشرکوی اللہ فی حکمه احدا پخپل فی سلے کی اوتن حکم نمراد دے دے کی مانا و قضا اللہ نشرکوی پخپل فیصلے کی حچہ لرا اللہ یو فیصلہ کئی دا مرگ دا جوان دیزت دا ذلت دا اولاد دا ورکولو او دا نورکولو دارنگی او سڑے اچتول یاخ کا تکول دا دا اللہ اختیار دے نپدی کی زان پر سوک شرک کرے لگے لکتا سورہ یوسف گو رہی آغاز ایکی یوسف علیہ السلام جیلیانو تا تخریر کولو یوسف علیہ السلام جیلیانو تا تقریر کولو نایو خبرو کا داغی پا جواب کی یوسف علیہ السلام وئی چی ان الحکم الا للہ اگر جار لسم پارکی دو لسم پارکی سورہ یوسف جیل والاو تا یوسف علیہ السلام تقریر کئی آیات اگر رئی آیات سلوی اختم ورته وای ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها ما تعبدون عبادت نکوي تاسو حضرت یوسف علیہ السلام د جیل مرګر توئی من دونه لا ود دی الله نا الا اسماء مگر د خاوندان د نمونو سميتموها چی دانو منورتی خودی دی انتم تاسو او کتوی ماورتن دی خواب آو کم ستاسو مشرانو ورت دانو منیخی چی دا معبود دے مددگار دے زموار دے ما انزل اللہ بها من سلطان اللہ پدیس دلیل نظر آلے گلے نو ایجی جنو علا ورتوی تا خوڑے رخی خبری ہوکی و زمون مشران و منتداسی فی سلکڑی یوسف علیہ السلام دا غی دا, جواب دا سوال جواب ذکر کئی ان الحکم الا للہ نشت دے اختیار دا فی سلی مگر اللہ لردے قانون با اللہ جوڑے فی سلب اللہ کئی ان الحکم الا للہ نشت دے اختیار دا فی سلی الا لله مگر خاص الله لرا دلتم وی ولا یشرک فی حکمه او نشرکی نبرخدار کوی فی حکمه احدا پخپل فی سلی کی احدا یوتن لرا خپل قانون کی سوک شرک کرے رہے نبی علیہ السلام تصور یونس کی تیر رہی کافران و مشرکان ورتوی یرد دی قانون چی کم اللہ جوڑ کرے دا اللہ چی دی کم کتاب فی سلکڑی ایتی بی قرآن غیر حازا او بدل ہو وی دی قرآن نبغیر بل کتاب راڑا یا خیر دی دا قرآن دیوی خلق رد و بدل و ترمیم پکیو کا نو جواب سرا جی قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسي ورتوا زما دا اختیار نشته چې ځان ما فکر د بدل وکم او کدا چې نوکل نو ما بدا غلوی رضی عذاب نو سوق بچ گئی نو مسله زادا الله په خپل حکم کې سوق شریکای نه ولا یشرک فی حکمه احد نشریکای پخپل فیصله کې هچا لرا او د حکم یومانا جواهر القران او نور مفسرین دې مقام کې دام کړي او یو تفسیر دی هغه فتح القدیر وای نا فتح القدیر تفسیر کې د دې معنی ادا کړي ولا یشرک فی حکمه احد نشریکوی ولا یشرک نشریکوی فی حکمه پخپل علم غیب کی چال را حکم سر علم غیب علم غیب دچا خاصا دا جواہر ویلی دا مانا تفسیر مظہری کری تفسیر فتح القدیر کری وَلَا يُشْرِكُ فِي حُکْمِهِ اَحَدَا او نشرکوی فی حکمِهِ پخپل علم غیب کی اَحَدَا يَوْتَنَمْ قُرَدَا حَدَتْ نَكِرَدَا او دا اللہ ذکر کا ولا یشرک دا عربی قاعده دا چنا کی رد نفی نرس راشی و عمومی پکی پا علم غیب کے دان سر سوکن شریکی ننبی نولی نمڑے نجوندے ننسانان نپیریان نملائک ولا یشرک فی حکمی احدا نشرکی پخپل علم غیب کے دان سر حسوکم دیوے کہ قرآن پاک دا غیدہ واقعہ بس ختم کا دی بارہ کے بعضی تاریخی خبری ذکر دی خواہ علماء کرام و رتکڑی آغا علماء کرام و رتکڑی بعضی دی طرف تلار دی چیداؤ سمددی و جوندی آو دی بارہ کی روایات ضعیفہ و معنی سکڑے استدلال کڑے و محققین علماء دی طرف تلار دی چیداؤ وفات شوی او بعض علماء چې هغه اقوال ذکر کړي ناغه مفسرین رد کړي اول وفات دی دلیل په سره الله قران شریف کې وایي سوره انبیاء کې وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد الله وانمي دي غرزول دي او بني ادم نپارتا نمخ کی ہمیشہ پیاتی کی دل دنیا کی او یوزن نبی علیہ السلام وی بخاری شریف روایت تے وی ارائیتکم لیلتکم هذه فإن على رأس مئة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد صحابه کرام دا سے مجلس ناس وی خبردار را کئی داستا سشپ جدادا ددیش پی نفس چسل کا لطیر شی نو پدی مخدز مک چلا سمر جوندیری دا بیوم نیتول وفات شوی شی وی په خبروانه جناب نبی کریم بخاری شریف روایت ته وی د نن شپې بارک سو چکه دا څومره چې د نن شپې نبی رسول الله ژوند دي سل کال چې تیریږي نو یوم په مقدس مو کسني ژوندې به پاتې نو صحیح قول دار چې بس دا سابقه بیا الله وفات کل او دا څومره شوی دي اوس دا او ژوند دي نه صحیح قول دار لکه بازه دا موږ کوي چې بازي کراغلي او دا ضعیفی خبری چې دا به عیسی علیه السلام را کوشي نو دا بس کیږي را پورته کیږي باو چا ویلي چې دا به امام مهدی مرګري خدا خبری ضعیفی خبری دی بارکه اس قسمه دلیل نشته دی بارکه اس قسمه دلیل نشته نو صحیح قول لازم چې بس دا بیا وفات شول او پرز د قیامت به الله رب العزت ژوند کوي ولا یشرک فی حکمه احد او نشرک وی الله پخپل حکم فیصله کی احد یوتن لرم یا نشرک وی پخپل علم غیب کی احد یوتن لرم وصلی الله دی مخک آیاتو کی الله رب العزت دا اصحاب الکهف تفصیلی واقعہ بیان کا اس پر آیات مبارکہ کہ اللہ خپل حبیب توئی وَتْلُ اُلُلَا مَا هَغَ اُوحِيَ إِلَيْكَ چِ وَحِي كَرِشِ لَتَاتَا مِن كِتَابِ رَبِّكَ دَ كِتَاب دَرَبْسْتَانَا دَخْتَ الْرَبْ كِتَاب فَدِخْتَ الْأُمَّتْ بَانِ اُلُلَا او دیوی کی او مانا دووت لو روح المانی دام کڑی روان شا تابیش داغس پسی چو وحی کڑی شوی دا تا تا دا کتاب در افستانا یعنی بس اللہ رب العزت دا صحاب کهف چکم واقعہ ذکر کا دی پسی روان شا دا یہود چکم افراد و تفرید کرے اے حبیب دی پسی مروانی زکر دا وطلو لکسرنگی پا مانا دا لستو رازی نو پا مانا دا تابداری رازی اولولا وطلو اولولا دا امر دے دا اللہ دا طرفنا دا کتاب اللہ دا لستو وطلو اولولا ما ها اوحی ایلیکا چھ وحی کڑشوی دا تاتا من کتاب ربک دا کتاب دا خپل ربنا لا مبدل لکلماتی نشت دے اس سوک بدلون کے دا اللہ کلماتو فیصلو لڑا دا اللہ خبری دا خلق خبری بدلی و دا مخلوق خبری کلام الہی کی رد و بدل شراوس دے لا مبدل لکلماتی نشت دے سوک بدلون کے لکلماتی فیصلو دا اللہ لڑا او اے زما حبیبہ کچر زما کتاب دیو نلستو دا دعوت پا طریقی امت دا تبلیغ پا ذریعی ولن تجدا ہرگز اب نمی من دونی ہی الاود دی اللہ نا ملتحدا بل زید پنا ہے ذکر دا کتاب اللہ دعوت امت دا دی تبلیغ او دا کتاب اللہ کما حقه رسول پا نبی علیہ السلام فرض نو دے آیات مبارکہ کی ورطوئی کچر بالفرض و تقدیر دا کتاب دیو نرسولو نو دا الله نه بغیر ثابل د پناهی زیبنی. نو دا آیات دا سی مانا سوال لکه سوره مائده کی تیرشویو بو رئی پشپگم پارکی سوره مائده رازی آیات داغی ومش پیتمو گو رئی پگم پاردا سورت دے سورہ مائدہ آیات مبارک دے ومش پیتم فرمائیا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک یا ایوہ الرسول اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغ ارسوا ما ها کتاب انزل الیکا چرالی گلی شوید تا تا من ربکا استاد رب دی طرفنا دادی خلق لورسو دادی تبلیغو کا و ایلم تفعل او کچری دا کار دی انکو دا کتاب دی انو رسول اخبل امتا فما بلغت رسالتا نتان ند رسول اخبل پیغمبری او چون کدا خگران کارو اللہ وعدکی واللہ یعصمک من الناس اللہ بدی پیفازت و بچ ساتی د خلقنا او تخبل محنت کوا ان اللہ لا یهدی القوم الكافرین تب محنت کے دعوت تبلیغ نپریزی ندجی قرآن دعوت و تبلیغ پا نبی علیہ السلام فرق لکو گریتاو سورہ قصص شلم پارک رازی دو سورہ قصص آخر گوری تینزم اتیائم نمبر آیات گوری شلم پارک سورت دے سورہ قصص دید پارچ دعوت و تبلیغ دا کتاب اللہ پا نبی علیہ السلام فرض ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الى معاد ان الذی بیشک حغزات فرض علیک القرآن چی فرض کرے دے پتابان اے حبیب دعوت و تبلیغ دا قرآن دغزات لراد دکھ الى معاد خامخا واپس بدی کی زید واپس کے دوتا چی قیامت تے نتانب پختنو کی چیزما کتاب نے سمر رسولو اللہ بدخل حبیب لتفوس کے حجت الودا پا خطبہ کے نبی علیہ السلام ویلی امت تا او محدثین لکلی یو لاکھ نوالی دیر شو زر پورے صحابہ کرام دا میدان عرفات او حج کی راجب ہو وی اے خلقو پرز دا قیامت دا ما بارکی تاسو نا تپوس بکی نو تاسو بس جواب ورکوئی نو دے ٹول خلق اقرارو کو چی منگا دا دے خبر وعدکو چی تا دین منتر و رسول تا دین منتسو کرو مرسولو نو دا اللہ حبیب وی خچم حدیث کی راغلی دا گتا دا شہادت دا سیوچتا کہ پوخ نبی علیہ السلام سور و خطبے وینا وی یا اللہ دا یولاک نغپاس صحابہ کرام گواہی کئی جماستا دین و رسول اللہ تم گواشا دا اقرار کئی جما دین و رسول آبے ور سردام ہوئی فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَا دا حاضرین دی غائبین تزمارا پیغام و رسائی او دا الفاظ گره حدیث کی نیشتے لکه بعض عوام علماء و نواؤری بیا خبری کئی ویجی دکم صحابی کم پا لمخنو پاغ طرف لار دا په حدیث کې د ځان نه الفاظ دي دغه مر الفاظ دي فل یبلغ الشاهد الغائب حاضرین دی غائبین او ته زمارا پیغام ورسئ د یو آیات کې دا مانوا قران والا دعوت او تبلیغ فرض کړي لراد کایلا معاد خامخا واپس بدی کی هغه زید واپس ایتا یو دا معنا وایي نه ال قیامت لبدی واپس کی تپوس ہوگی یا دا معنا موا چې کوم ذات پتا د قران دعوت فرض کړي وي او د دې قران د دعوت د وجن د مکی نو شړلې شوی د دغ ذات وعده دا لرا دکه الى معاد چه بیا با دیخ پلزه مکی تواپس کی خواده خداوندی کی کل کالو نلگی وعده شوی و اتم کال وان مکفت حشو یو جنگور مسلمانانو سر دا اللہ دا مدد او دا نصرت وعده وی خدا نا چه وعده دا نتوی سبالو لیندا و کال پسو لیندا اغی وعده لاللہ یو نیتا مکر رکنی د سید الکائنات نلوی عظیم شخصیت سو وعده ور سره شوی او په وعده کې لس کالو لګید یعنی ات کالو لګید ال ات کال پس مکه مکرمه الله رب العزت فتح کا د دې کې مو یو اتلو ما اوحی الیک من کتاب ربک واتلو لما ها اوحی الیک چې وحی کی گیتا کا من کتاب ربک د کتاب درفستانا او لکسرنگ حکم نبی علیہ السلام تدے دا سی حکم امت تم دے قرآن بلولے دا دی دعوت بچلے دا وخل کو ترسے او دا پتول اعمالو کی بہترین عمل لے چالچ اللہ دا شغل جور کرے آغا دا دی نعمت شکر نشیدہ کولے زکا حدیث دا بخاری شریف کی راغلی عثمان رضی اللہ عنہ وی چه غد قرآن جمع کون کے وی نبی علیہ السلام فرمائے لی خیرکم من تعلم القرآن و علما تاسو کی غرا و بہترین آغدے چه قرآن ازدکو بلتے و خیلو لفظی مزدکڑی خلقو لخے معنی ازدکی خلقو لخے کنور سوکنی نظام تخپل بچی کی نوی قرآن ورتخے دا یو شوق پکار دے چو امت پزڑ کی راولی اتلو لما اوحی ایلیک آغا چی وحی کی دیشی تا تد کتاب درفستانا لا مبدل لکلماته نشت دے سوک بدل ان کے دا اللہ فیصلو لرا دا اللہ قانون فیصلے سوک بدلو لشی بدلو لوالا سرد بدلو لخارو تلارل لیکن کتاب اللہ غدے چسنگ اللہ را لے گلے ولن تجد من دونه ملتحدا ہرگز اب نمومی علاوت دی اللہ نا ملتحدا بل زید پناہی اس وی کتاب اللہ للا نو اکثر دا اللہ حبیب تا اغچالے چلستو غریبان فکران نس چه سادر بے و کمیز بے نو نو کسپلئی بے بے نو سرطور بو یو وخ بے وانو بل وخ بے نو لکه تاسو لساری درس کی تیر شد نبی علیہ السلام پو مزبو علارو نو اصحاب صفحہ برو غرزید بانڈا چان براغلی یرے یا خلق لیوینی ورطو لیونتوب دو وجن رو غرزیگی آلام کیا بدلو کی وجن را غرزید لیونتوب پیرو اللہ وی وصبر نفس کا صبرناک اے حبیب خپلزان مع الذین دعا کسان سرا یدعون ربهم شراب لیغ اخپل رب بالغدات سحر والعشی او مازیگر یریدون وجهه او دا اللہ پا دیرا بلولو یادولو کی ارادت داوی وجهه دا اللہ دا وجهی چه منتا اللہ ملاوشی دا اللہ دیدار ملاوشی اللہ رضاشی ولا تعد عیناک عنہم واو دن ریسترگ مبارک استاد دوینا دا دی غریبانانو نگوری بل طرف تا مالدارو تا انگوری پدا سے حال کی ترید زینت الحیات الدنیا چه تیرا دل رید زینت او دا نمائش دا جند دنیا نو دا نمائشو نا خود مالدار او صاحب اقتدار خلق سرے اللہ وی دین او گر آپ اللہ مبل چالا گور امنا ولا تتوع تابداری مکا ومن دہا غچا اغفلنا چه غافل کڑی دی منگا قلبہو زرنداغی عن ذکرنا دخپل یاداشنا دخپل کتابنا وطبا ہواہو اور روان شوی دی غی دخپل خواہشات پسے وکان امرہو فرطوا او دکار داغی فرطوا تاوان پا دن کے حلاکت او فرطوا کد افرات نشی نی افرات وی زیادی تا چی اللہ کم حد مکر کرے ورواوڑی دیتے او کد تفریت نشی ندا کمی تا وی وی پا دن کے افرات او تفریت حرام دے افرات وی دا حد نتجاوز تفریت وی دا حد نکمے لکد ما زگر سلور رکات فرض دے نو دین سیوا والے دیتے افرات وی نو دین کمی تا تفریت وی نو دا فروتا دوارا مانا گانی وکان امره فرطا او دے کار دا غی پا دین کے دا حد نتجاوز یا دے کار دا غی پا دین کے دا حد نکمے بس پورا میزان دے پورا اصول لی نبے کمے نو نبے زیادے دا پورا مکمل دین دے نکمے برداشت کئی نو نزیادے برداشت کئی دا دے آیات کریمی دا نزول وجہ سوا اکثر گورا دا یاد لرے چھے دا کم وخنا اللہم بی آلہم السلام را لی گلی دا ہر نبی تابدار و کمزوری خلق غریبانان مسکنا لگا تلاوت چی کوئی کنا نوح علیہ السلام تا قوم وی منستا والا خبر نمانو واتبعک الارذلون منک کمزوری او ذلیل خلق تامر گریوی دادا ہر پیغمبر پا دور کی کمزوری خلق اغدا انبیاء علیہ السلام مرگری بخاری شریف یہ روایت کی مراغلی مسلمانان چکل مکم و کرنمہ کی تنگ شل نحب شیط الارف ندیلے کی چھ مشرکان لپتو لگی رہ چھ حفشت خو بادشاہ رہی لزے ورکو نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دغا وقت کی ردی بادشاہ نمو اسحمہ رضی اللہ عنہ او دا حبشی ہر بادشاہ تبے نجاشی وی نو دے دینا مشرکان رائی پسر شرارتو نو حرقل بخاری شریف حدیث شروع کی دینا حرقل وی یرتا سوگو رائی دمکی مکرمی کسوکوی او دے پیغمبر پرشتدارو کی دے پیغمبر بارک زدت کو سنکو نن زمان پا حال وانے افسوس او جڑا پکار یو غد دشمن او کافر چھ رست ایمان روڑے او در رسول اللہ در سر دشمن دے کافر بادشاہ سر ولار دے خو دروغ نوئی چرک دروغ میں اول دا بدنامی دا او دروغ ناکار شے کافرم دروغ ناروا گنن حرک علی ادرول او غنور مرگری ور سر خواد کی ادرولوی زددن دے پیغمبر بارکی تپوس کو او که دروغ ہوئی نو چھ دروغ مالا ثابت ہوئی دیر تپوسنے اوکل یو پا تپوسنو کی دامو چی دا پیغمبر چی دا پیغمبر ای دعوی کئی دا نبوت دا دعوی نمخ کی چیز تا دروغ ویلو نو حرکل وی نا دروغی نزی وی بعضی بادشاہانو تا اللہ عقل ورکڑے بیاور تا وی دا پیغمبر کم مرگری چی دی نو دا غٹ غٹ خلق دیو که کمزوری کمزوری وی نہر قل ولوی تون مرگری کمزوری اگد تپوسو لے اوکر بیاور تہر قل ولوی چھ گورا ماتا نتپوسو کو چھ دے پیغمبر دا نبوت دا داوی نمخ کی دروغ ویلو نتوی نا نو چھو سرے سلویخ کال پا انسانا نو دروغ نوی نو سلویخ کال پا سنگر آپاسی دو چھ پا اللہ دروغ ہو آو تچھوی چھ مرگری کمزوری وی دغشان شان دا انبیاء علیہ السلام چی امیشہ کمزوری چی یو وخی وی بل وخی نی دار انبیاء علیہ السلام مرگری دا سی مرگری گرد آدم دا سی خلق را رسول بخاری شریف کی کتاب الصلاۃ کی او حدیث تے نبی علیہ السلام تا یو کس وی ویر اللہ حبیو پا دیو سادر کی مسکی نو دا اللہ حبیب دیر دا تعجب دو جنوائے ورتوائی اوالی کلکم ثوبان ولستاسو دطول گنی دو جامیوی او یو سادر کی وزان دا پرتوگو کمیز غنتے سنگ پٹے دا ترتیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھولے نا کم مرگری درس کی کینی نا علم و طریقہ کھولے دا اللہ دا حبیب عجیب تعلیماتی یو سادر نبا دا پرتوگو کمیز کار سنگ آلے دارنگ راضی جابر رضی اللہ عنہ یوزل جامع دا سکی خوی مشخب دے لوئی دادری لرگی چی سڑے دا سی ہو در یعنی کہ سرازون کی رپاس اپی منگے کی دی یا سکی دی او یو سادر کی مسکول نی یو سادر مزاج سڑی والا کتلوی دلو گرو یو سادر کی مسکل اغور توی دا می کولم دی دا پار پا یو سادر کی چستا ہون تی بیو کفر لو گوری چو ولا پتہ ولگی چې په یو صادر کې مسکی وي او رسول الله په زمانہ کې یو صادر نه بغیر زمونږ بل شي نو یو صادر نه بغیر زمونږ بل شي نو نو تاسې غریبانان د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم مرګري کافرانو وایو موږ ډېر کینو در سره خدا خلق چې ناس یې موږ لزان بدکاری نو یا خدای د مجلس نه پاسو او یا موږ تعالی هدا یو مجلس جوړ دیکھ در لداخی چی دن کی غٹا وڑو کے نشتا دیکھ بادشاہ و گدا نشتا دن کے بطول یو شانتی ویسا دن کے بطول سی جب اللہ یولوی سردار و بادشاہ مکی مکرمی لراغلی و ایمان اسلام روڑو نتواف کولو لنگ ورپس راکیشو دیو زمیدار خطا پا لنگ کیون خطا ناغ پس اپیڑا ووالو لنگ پرانستیشو عمر رضی اللہ عنہ خلافت تے اغه باندې چې راغې عمر رضی الله عنه له ویجی بادشاہ ز په سپېړ واره هر وخت یې تب بادشاہي خدای اسلام دې دا سړې بیا رضا کې یا سپېړ لزام تیار وا اغه سره د ګڼو مرګورو نه مرتد شو عمر رضی الله عنه دا سي په سور سور خلق چې مرتد شي خدای الله دې یو حکم ژوند کول نه ماته سګران دې نو اسلام کې غټو وړو کې نشته حدیث کې راغلي چه دا آیات کریمہ آغا وقت کے نازل شو چه بعض غٹ غٹ کافر سید الکائنات تراغلی امام بخاریم حدیث ذکر کرے نور کتابونم ذکر کرے قریش والا سردارانو دا نبی علیہ السلام نمو طالبہ اوکا چی او علاحدہ مجلس من لجور کا چی من کینو چه دا کمزوری خلق در سرنی لکا بلال لذی اللہ عنہو عمار ابن یاسر صحیب رومی خباب رضی اللہ عنہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دارنگی اور روایت کدار آگلی سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ امونگ دا نبی علیہ السلام سرشپک کسانو نو مشرکانو نبی علیہ السلام تویداو شارا چی مونگ ابت تا سرکینو مونگ تا سرکینو آستا خبری وارو نو اللہ رب العزت دا آیات رو لے گلو گرد مومن سمر الوی قدر دے اللہ سرا اللہ وی کدے ایمان راڑی را دی دی او کن راڑی ندی راڑی تاور تا دعوت او تبلیغ پیش کو او خبردار حبیب دا غریبانان گرد دخل المجلس نو نشکے او دا سور انعام اگا آیاتم اللہ رو لے گلو گرد سور انعام وم پارکے دا آیات مبارکہ اللہ رو لے گلو دو پنز اسم نمبر آیات گرئی دا سورہ انعام فرمائی وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَا دو پنز اسم آیات تے ومپاردہ سورت دے سورت الانعام وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ او مشرا اے حبیب حق کسان دخپ المجلسنا یدعون ربهم چی غیر آب و لخپ الرب بالغدات والعشی سحر و مازیگر یریدون وجہا اراده لري غید وجهی د الله چې مونږ ته الله ملاوشي ما عليك من حسابهم من شيء نشته پتا باندې دی حساب د دوینه سشه و ما من حسابك عليهم من شيء او نشته دی حساب ستانه پدی سشه فتطردهم کچر دی د خپل مجلس نه حبیب او شړل فتكون من الظالمين نشبت ذياتي كون كنا داو دخل مجلسنا الله ويشرنا داو دخل مجلسنا سرنا بلکه دئی سر بناس بلکه ازل راغلی تاسره دیرشم پارا کی تیر شو د نبی علیہ السلام سره غد غد کافر ناس او د دین د دعوت خبر شروع وا دیکي پستر غبالی اورن صحابی راغ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ناغا تپتا نوئی چا رسول اللہ سے رسوک ناس دی دا اللہ حبیب تے ہوئی دا اللہ حبیب دی و یاد پا مقصد بانے ما پوہا کا نو رسول اللہ سے ہوئی خدا سے مخیتے وارو نو دا اللہ دا طرف نروخ صورت راغے اللہ وی عبس و تولا انجاہ الاعمام مخی وارو لو او مخ مبارک اتریو کو دا چڑون ور تراغے اللہ وی حبیب تا سر غغت غت کافر ناسی غطال پتشتا چه دکم درد دزڑ دکور نروڑے او پکم درد راغلے دے دا عمل او دا علم پنیت راغلے او دے کی ایمان راڑی را دیڑی او کن راڑی نو ندر راڑی روح المانی لکری جا چه بدا صحابی راغے رسول اللہ بورتوی مرحبم مرحبم بمن عاتبني فيه ربي مرحبا او مرحبا دي پاغشا چې دا غبارک رب د محبت نډک عتاب پماره لګي نو دی آیات کدا خبر در ل ذکر کړي او بیا به نبی علیہ السلام دی غریبانا نصرت کې ناستو وی وی دا خلق دي چې ما ته الله ویلی ځان بدوی سره صبره او کله ویلی چې الحمدلله حمدنا دی غزات لرا چه زما په امت کې امداد خلق شتا چه مال حکم کړي چې دای سره وکینی دا دغه غریبانو مسلمانانو چې غي کی ایمان وای کی دینو دا غي ویشانو حدیث کې راغلی مسند احمد حدیث ته ابو معمر رضی الله عنه نبی علیہ السلام روته اعظم طالبانو کیو بیان کول ناغا رسول الله او کتو بیان نه بن دا اللہ حبیب ورته بندي کوم بیان کوا فلئن اقودا زچ کینم تا کرا د سبا ندن ور راحتو پوری نو احب الی ادم تدیر محبوب دی من ان اعتق اربع رقاب دا چیز سلور غلامان ذات کم چتا سره کینم د سار مد نور راحتو پوری او ته قران او دین بیانې نو دا دمر لوی اجر ده کله قران لسړی کینې لک سات نو ګور دور لوی اجر ده د سلور غلامان عمر یو حدیث کې دام راغلی نبی علیہ الصلات والسلام یو ځل راغې او یو مجلس کې دین بیانې دو وی چې ز پدا سے مجلس کې کینم نو مات ډېر فخر د سلور غلامان د آزادولو یو روایت کې دال فاضم راغلی چې نبی علیہ السلام وایي چې زکینم دی او قوم سره چې الله یادای د سبا د مز نراواله د نور راحتو پوری نو دا ما ته ډېر خوخ دی د هغه سن چې دا نور پر راحتلې یعنی ټولې دنیا د تمام دنیا مال او دولت یو پلا او د داسې قوم سره ناستا دا بل طرف نه او چې کینم دی او قوم سره د مازی گرد مزن دنور پری و تو پوری چایی اللہ یادی نو دا ما تا غردی چیز ات غلامان دا اولاد دی اسماعیل علیہ السلام نازاد کم او دا هر غلام قیمت وی دو لزر درہما نو چیت غلامان وی او دو لزر قیمت وی نصورت جوڑی ستت و تسعین الفن سلور کم یو لاکش پگ نوی چن میں ہزار درہم تی نہ جوڑی لک سات قرآن و دین اور دل دا دمر لوی مقام دی او تاسو لغتیر شو صحبت د دین او صحبت دا اولیاء او سوی دا صحابو که پس پیم پا قرآن کی ذکر دی ذکر دی که ذکر ندی سو پی ریدا غید سپی ذکر شو ذکر صحبت د نیکانو اختیار کرد یاد ساتید قرآن او د دین پا مجلس کی پا یو سات کی چیسا ملاوی گی کن کل یو خبر دی واو ریدا او استاد د زړه د انقلاب ذریعہ جوړ شو توجہ د اخرت طرف ته پیدا شو کله کله نا کله په لګ لګ ناس توانې سږي ورته علامه اقبال یو زموږ علماء لیکلي هغه زموږ یو عالم وي چې عالم وي چې د دینی کتابونه ویلو خصوص جوحات داو جوزګره نو پرېخ غلي دینی کتابونه ویل بعض عالمانو لیکلي چې مخکې نه د نظریه ډیره ګنده و یو ځل دارلوم دیوبند تراغه چې وی قتل نو په پوزی باندې یو ملنګ سړی ناز ته شان ورشای کشمیری رحمت الله له او دا ډېر چون کې پوها لوی فلسفي سړی نو په خپل علم د تړیر ناز لیکن هغه عظیم شخصیت نه چې تپوسو کو نو د خپل علم داغه مقابله کې ډېر معمولی کم وګړو ځکه انور شای کشمیری رحمت الله له عظیم شخصیت ته چی اوزن ویوی که دارلو می دیوبن دا طول کتب خانوس وزیل و فکر مکوی دا طول زما پا دماغو کی دی شاہ صرف دیر لوی سڑے تیر شک شان ورشای کشمیری رحمه اللہ دیر عظیم محدث تیر شک دیر لوی شان والا فقیح تیر شک علماء دیوبن که دمر عظیم شخصیت دا شان ورشای کشمیری رحمت اللہ علیہ انتی نشت وی اوزن لقادیانانو سیو مقدمه و ناغی که دا قادیانان وغا مولا سا غلط حوالا ورکا ندوی چی تقریبا سا دا پاس سلویخ کال شوی چی ما طالبی کی دا کتاب کتلی او اغا طولی پا یادوی دا تا غلط حوالا ورکا نشا صرف دیر لوی دا حافظی خاون ننغن کے ساتھ ناس تبانی دا سمر عشارو کی چرد غدین دے و توحید دے دا دا شا صرف پا غلگ ناس تبانی دتا اغدم را سرات ملو شوی نو د دین لگا ناس تدیر لیا جراو ثواب دے دی آیات بارک انشاءاللہ بیا تفصیل بکو وصل اللہ دین مبارک کی اللہ قل حبیب تا حکم کڑے واسمر نفس کا صبرنا تخفل ذان مع اللذین دا حق کسان سرا یدعون ربهم چرابلی غیخ پل رب بالغدات والعشی سحر او مازیگر سحر او مازیگر خپل رب رابلی او ذکر غور د سحر او مازیگر اوکو هر وقت اللہ ذکر پکار دے در رب العالمین ذکر هر وقت پکار دے و تخصیص د سحر او مازیگر اولی اوکو دا خبرداري ورکي چې دا اوقات ډېر مبارک دي نو دعاګان او ذکر او اذکار پاول دورس کې او په اخر دورس کې روح ته یو قوت ورکي روح ته یو طاقت ورکي چې هغه طاقت د دې ذکر کوونکي او د دعا غوښتونکو په دې ځل کې راځي دیوژن اکثر تاسو ګورئ چې څومره مسنون اذکار دي نو د سبانا او د مازیګر ماخام نفس دي دویم داړي چې سحر او مازیګر د ذکر او د دعا بیان دیوژنو کو چې سارم سره د خپل عجز او د کمزوري اقرار وکي او ماخامم د خپل عاجزۍ او د خپل کمزوری اقرار او وای چې الٰہی العالمین سرنګ چې استاد عبادت او د بندګۍ حق دی الٰہی العالمین غز نشم کوله نو ذکر دا اوقات خصوصی ذکر کړ صبر کزان خپل دها کسانو سره یدعون ربهم چې رب ولي خپل رب بالغدات والعشی سحر او مازیگر ساری ذکر و اذکار کئی دعا غواڑی تلاوت کئی مازیگرم او کله ګوره سړی ذکر اذکار کوي خصبل مقصد را په مخه کړي و یریدون وجهه دا غټه خبر یو دعا غوښتن کې دې سوچو کې چې دې دعا کې زما مقصد څه دی ذکر کون کې دې سوچو کې چې دې ذکر کې مې مقصد څه دی کله ګوره سړی دعا او ذکر کوي خود دنیوي څه خبره را په مخه کړي او کله یو سړی ذکر او دعا کوي خو یریدون وجهه نو دې کې ډېر لوی فرق دی یریدون وجهه اراده لري د وجهه د الله پدې خپل دعا او ذکر سره بل شی مقصد نه دی د دنیا غمال دولت اقتدار بلکې آخرت مقصد دی دا ډېر لوی شی کله ګوره دعا کوون کی بډې رومای ذکر کوون کی بډې رومای لیکن دا شی ډېر کم دی چې یریدون وجهه چې مقصد دې د ذاکر او د داعی د دعا کوون کی او د ذکر کوون کی خالص او خالص مقصد د الله رب العزت یریدون وجهه اراده لري د دې وجهه د الله چې بس مونږه الله راضی شي مونږ ته الله ملاو شي ولا تعد عيناك عنهم واو دې نړۍ سترګې ستاد دوینا ولا تعد عيناك واو دې نړۍ سترګې مبارک استا عنهم دوینا یعنی دین سترګې اړول بل دنیا وال لو نو ګوري لوی د مال او د اقتدار خاون لو نو ګوري لکه تاسو له پرون تیر شل چیا تاغه وخت نازل شوو چې غټو غټو مالداران او کافر نبی علیہ السلام توی مولا له د مجلس پکار دے دا غریبانان چې در سره ناسی منتظان بدکاری الله و استرګې دې دې دین وانړي چې بل طرف لو نو ګوري تورید زینت الحیات الدنیا پدا سے حال کی چی تیر آدل رید زینت او دنمائش دی جوند دنیا زکا مالدار سر ناس تا کسوی یعنی تورید مجالست الاغنیا حرسن الادعوا والتبلیغ یعنی مالدار طرف تا میلان مکو واو دی نڑی سترگ استاد دینا چی تیر آدل رید زینت دی جوند دنیا بلکہ دی غریبانان سره کینا او دی کی داوی چردا سے غریبانان سره ناس تبانے ډیر غټی فائدې ملاوی دیو جن د حضور پاک صلی الله علیه وسلم اکثر ناس تا دادا سے خلق سره دی آیات کے حکم نے ہر مومن تعلق رسول اللہ تے حکم کو چدنے کان په مجلس کی کی نئی شپا اورس کی نئی زکد دی خلق مجلس دین و تاسو له تقوا حاصل شي زیادت ایمان به حاصل شي دیو جن ناس ته نیکان سره پکار دیو جن باز علماء لکلي او یو حدیث هم ده وای هر سړی د اغه چا په خو یو اخلاق وی چا سره چکینی نو یو سړی سره ست دینی او دنیوي تعلق قائم نړمبه وګوره چې چا سره کینی او پز هر سړی د خپل دوستانو په خو یو په عادت وی یو سره نشایا نو سره کینی نشایی وی او کنه کانو سره کینی نو غسوی اغه نیک وی زکه علماء وکلی وای دی یو سړی له تپوس مکا تپوس د اغه چا نه کو چې دی کینی چا سره هر نا قرین د خپل مقارن پس اقتدا کوي داغه پس سکی اقتدا کوي دیو جن سمره چی چا سره ته ناس ته او دا غمر ته به اوچته دا او دا تقوا اوچته دا هغه عمر رنگ او سر به پتا غرزيږي د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین.